duże ryzyko. Marcin Kaczkan i Denis Urubko, uczestnicy narodowej wyprawy na K2, spędzą noc na wysokości 5950 metrów w obozie pierwszym. Jutro pójdą do drugiego obozu, ale co dalej, trudno przewidzieć. Na razie, jak poinformował w rozmowie z Trójką Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy na K2, pogoda jest w kratkę, a to najgorsze, co może być. Dlatego, że dla działalności, którą teraz chcemy rozpocząć, czyli powyżej obozu drugiego, to trzeba, żeby coś zrobić wyżej, trzeba mieć co najmniej 2 dni pogody. A tu niestety tak, dzisiaj jest pogoda, w nocy ma się wzmóc wiatr. Nie wiadomo, czy zespół, który jest w jedynce, dojdzie do dwójki, czy będzie coś wyżej robił, bo będzie na pewno musiał zejść, bo 6 ma być wichura. I to nam trochę tak strasznie utrudnia akcję, ale z drugiej strony jest dobra wiadomość, że podobno od 7 ma być już lepiej. Gdyby tak było, to rzeczywiście rozwiniemy tę akcję i być może założymy trójkę. Ale już raz tak było. Miało być między tam 2., 3., 4. ładnie, a tu się okazało, że brzydko. K2 to niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. Przypomnijmy, że właśnie mija 31. rocznica pierwszego zimowego wejścia na Annapurnę, uchodzącą za najbardziej niebezpieczny z ośmiotysięczników. Na szczycie stanęli Jerzy Kukuczka oraz twórca programu Polski Himalajzm Zimowy Artur Heiser. Do igrzysk w Pjongczangu zostało 5 dni, a nasi skoczkowie pokazali dziś, że są w formie. Kamil Stoch zajął 2. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Willingen, 3. był Piotr Żyła. W czołowej 10 byli jeszcze 2 Polacy, 7. Dawid Kubacki, 8. Maciej Kot, 12. miejsce zajął Stefan Hula. Kamil Stoch cieszył się i ze swojego występu, i z tego, co pokazali koledzy. Dzisiaj bardzo się cieszę z pracy, którą wykonałem, ze skoku, bo te skoki były bardzo dobre, dużo lepsze niż te wczoraj. Przyjemnie się latało. Wspaniały konkurs i zakończył się dla nas bardzo, bardzo udanie, nie tylko dla mnie, ale Piotrek, Dawid, Stefan skoczył w drugiej serii bombę. No, naprawdę mamy świetną drużynę i dzisiaj pokazaliśmy po prostu, co umiemy. Dzisiejszy konkurs, przypomnijmy, wygrał Norwek Johan Andre Forfang. Mimo mrozu, lód na jeziorach i rzekach jest często niebezpiecznie cienki, ostrzegają strażacy i policjanci. Rzecznik warmińsko-mazurskiej policji Krzysztof Wasyńczuk ocenia, że ryzyko w takich przypadkach istnieje zawsze. Bezpieczne lodowiska to tylko takie zorganizowane, gdzie jest obsługa, jest zapewniona ochrona. Tutaj wędkarze często też popełniają błędy, bo mówią, że znają dany akwen, wchodzą na ten akwen i wędkują. Natomiast od początku roku już było kilka incydentów związanych właśnie z wchodzeniem na lód. Między innymi policjanci z Ełku uratowali 3 dzieci, które weszły na lód, a później po prostu nie chciały z niego zejść, gdyż załamywał się pod stopami. Pamiętajmy, że pokrywa lodu na zamarzniętym akwenie nigdy nie ma tej samej grubości na całej powierzchni. Kilkutysięczny marsz przeciwników obecnych władz przeszedł ulicami Kijowa. Zorganizował go były gruziński prezydent, a obecnie ukraiński polityk Michał Saakaszwili. Manifestanci domagali się ustąpienia, między innymi prezydenta Petra Poroszenki. Szczegóły w relacji Pawła Buszki. Protestujący wznosili hasła nawołujące obecną ukraińską ekipę rządzącą do rezygnacji z władzy. Michał Saakaszwili, przemawiając do zebranych, oskarżał prezydenta Poroszenkę o to, że podczas gdy na wschodzie kraju giną ukraińscy żołnierze, on sam wyjeżdża na luksusowe, kosztowne wakacje na Malediwach. Jak podkreślił, ekipa Petra Poroszenki utraciła moralne prawo do sprawowania władzy. Na Ukrainie jest stara tradycja, jeśli hetman był złodziejem i tchórzem, wówczas zbierał się Majdan i wyganiali hetmana. Teraz my zbieramy się i chcemy tak uczynić wedle starych tradycji. Dla Ukrainy pokojowo i sprawiedliwie. Michał Saakaszwili, lider ruchu Nowych Sił, wielokrotnie oskarżał prezydenta Poroszenkę o uwikłanie w układy korupcyjno-przestępcze. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Mamy jeszcze prognozę pogody. W regionach podgórskich tej nocy minus 15 stopni, w Przemyślu będzie minus 11, w Olsztynie minus 7, w Warszawie minus 5, we Wrocławiu i Szczecinie minus 3. Miejscami opady śniegu, głównie w górach i nad morzem, a na wybrzeżu wiatr może powodować zawieje śnieżne. Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, śnieg popada w górach i nad morzem, na termometrach od minus 3 do 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu, z tej strony mikrofonu Marek Kochan. Tematem dzisiejszej audycji będzie sztuka, ale sztuka użytkowa. Taka niekiedy traktowana troszkę gorzej, ale z drugiej strony może niekiedy tak naprawdę ważniejsza, ponieważ otacza nas ze wszystkich stron, częściej z nią obcujemy. A pretekstem do tej rozmowy będzie otwarta kilka tygodni temu w Muzeum Narodowym w Warszawie Galeria Wzornictwa Polskiego, gdzie można zobaczyć oczywiście mały wycinek tylko ze zbiorów Muzeum Narodowego, dający jednak jakiś pogląd o tym, jakie przedmioty na różnych etapach naszej historii były ważne, przynajmniej z ostatnich stu kilkudziesięciu lat. I oto, jak te przedmioty kształtują naszą tożsamość, nie tylko krzesła, ale także i inne przedmioty. O tym będę rozmawiał z panią dr Anną Kostrzyńską-Miłosz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. I z panią Anną Magą, kustoszem Galerii Wzornictwa Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie i współkuratorką zarówno tej Galerii Wzornictwa, jak i dwóch bardzo znanych i cenionych wystaw Rzeczypospolite z roku 2000 i Chcemy być nowocześni z roku 2011. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drop me. Kiedy byłem ostatnio w Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym, przeszedłem później do Galerii Sztuki Nowoczesnej i zauważyłem taką rzecz, że było dużo ludzi w Galerii Wzornictwa, a mało w Galerii Sztuki Nowoczesnej. To była zaskakująca proporcja, bo było z 5 razy więcej. Tak nawet policzyłem tych ludzi, żeby to ocenić. Oczywiście to żadne badanie statystyczne, ale myślę, że można zaryzykować taką tezę, że to wzornictwo, design polski bardziej interesuje ludzi czasem niż sztuka nowoczesna. Myślę, że to nie było tylko tak akurat, kiedy ja byłem, ale w ogóle i te wystawy, pani Anna Maga była ich właśnie współkuratorką Rzeczypospolite i Chcemy Być Nowocześni, pokazały, że jest jakieś niebywałe zainteresowanie tym, jacy właśnie jesteśmy, jakie te przedmioty tworzą naszą tożsamość, dzbanki, meble, porcelana, zasłonki, że ludzie chcą to oglądać. Może powiedzmy parę słów o tej, najpierw o tej galerii, która jest otwarta od kilku tygodni i zawiera malutką tylko cząstkę zbiorów. W liczbach wygląda to tak. Galeria zajmuje 300 metrów w Muzeum Narodowym kwadratowych. Jest tam 600 przedmiotów z 25 tysięcy, które ma Muzeum Narodowe. Było chyba bardzo trudno wybrać. Tak, to były bardzo trudne wybory i my na początku bardzo przeżywaliśmy tę małość naszej galerii i traktowaliśmy to jako jakiś taki cios i cieszyliśmy się, że mamy szansę pokazania zbiorów, ale jak to zrobić na takiej małej przestrzeni. I dłuższy czas tak to przeżywaliśmy jako rzecz prawie niemożliwą, że no dobrze, zrobimy to, ale i tak jak się ludzie przyjdą na tą galerię, to natychmiast będą krytykować, że no jak to przecież, no miało być wydarzenie, a to jest takie małe. Ja mam wrażenie, że się cieszą, wyciągają te szufladki, oglądają, tak, jest naprawdę duże zainteresowanie. Ja po jakimś czasie ja doceniłam właśnie tę skąpość tej powierzchni. Po pierwsze, przez to, że ona jest nieduża, ona nas zmusiła do dużej dyscypliny. Oczywiście to też do tego zmuszali nas projektanci Paulina Tyronie-Zgoda i Piotr Matosek, którzy z nami współpracowali, którzy też stworzyli tę oprawę plastyczną tej ekspozycji i oni nam nie pozwolili za dużo włożyć, mimo że niektórzy muzealnicy postrzegają to inaczej, pokazują puste półki, a tutaj nic nie postawiliście, dlaczego tu jest tyle wolnego miejsca? No to właśnie o to chodziło, żeby to było dobrze pokazane, żeby nie było przeładowane. I ta dyscyplina spowodowała, że opowiedzieliśmy pewien skrót, że ta galeria może opowiedzieć dużą historię, no bo obejmującą więcej niż stulecie. I każdy z rozdziałów tej galerii można rozszerzać, można wokół niego snuć szerszą opowieść i wydaje mi się to nawet pewnym atutem tej galerii. Który eksponat pani najbardziej lubi? Czy jest taki? Przepraszam, nie dosłucham. Czy jest taki eksponat, który pani najbardziej lubi? O, to jest za trudne pytanie. To jest dużo takich spośród moich tych 600. Ja mam dużą słabość do współczesności. Bardzo mi zależało na tym, żeby ten rozdział współczesny pokazał się z jak najlepszej strony i to był też ból, bo rzeczywiście się dużo dzieje we współczesnym designie. No właśnie, tutaj chyba zostaje największy niedosyt, bo ile tamte wcześniejsze epoki, czyli ten okres powiedzmy umownie przed pierwszą wojną światową, druga Rzeczpospolita, okres powojenny, później te lata 60., 70., no i właśnie ten współczesny chyba jest największym skrótem perspektywicznym. Tak, no tutaj posiłkujemy się troszkę filmami. Zwróciliśmy się do projektantów z prośbą o krótkie filmy, które opowiadają o ich twórczości i na tablecie można to i na dużym ekranie te filmy opowiadają. Również historię tych projektantów, których prawdziwych przedmiotów w galerii nie ma. I być może będzie jakimś rozwiązaniem w przyszłości organizowanie jakichś wystaw czasowych, mam nadzieję, a przede wszystkim teraz na tym etapie mamy bardzo bogaty program edukacyjny i różne wykłady, spotkania z projektantami, spotkania na przykład młodych projektantów z tymi nestorami. I myślę, że trzeba to bardzo propagować i... Właśnie propagujemy tu na antenie, tak. Polecamy wszystkim tę wystawę. A gdybym w takim razie od innej strony spróbował, który z typów eksponatów pani zdaniem najbardziej nas jako zbiorowość Polaków charakteryzuje? Jest tam kilka wątków. Jednym wątkiem są na przykład tkaniny. Drugim wątkiem jest ceramika, szkło, czyli takie różne wazony, filiżanki, talerzyki. A jeszcze innym są meble. I jeszcze innym są jakieś przedmioty, takie maszynki, nie wiem, aparat fotograficzny. Które pani zdaniem wywarły największy wpływ na kształtowanie się naszej tożsamości przez te 130 lat, powiedzmy? Ja pani myślę, doktor, że właśnie tak. Ja jestem zdania, że zdecydowanie meble, bo są to formy, które no bardzo wyraźnie pokazują zmiany, prawda? Pewną ewolucję i myślę, że najpełniej. Mamy oczywiście też dokonania w ceramice, ale to bywało różnie w różnych czasach. Natomiast ceramice, szkle i tak dalej, w tkaninie, prawda, tkanina też tutaj buduje wnętrze i może być czymś takim, co jest jakimś pewnym wyznacznikiem, ale zdecydowanie meble, począwszy od stylu zakopiańskiego przez, prawda, ten okres międzywojenny, kiedy się bardzo dużo dzieje i no i lata 60., bo później trudno jest mówić o jakimś tam takim wyznaczniku, prawda? Mebel jest takim przedmiotem, który nas w dosłownym sensie kształtuje, ponieważ na tkaninę patrzymy, z filiżanką stykamy się okazjonalnie, no a krzesło to jest coś, co trochę może nam skrzywić kręgosłup. Decyduje o naszej postawie, czy jesteśmy bardziej spionizowani, czy siedzimy wygodnie, czy jesteśmy wyprostowani, więc można powiedzieć, że jeśli sztuka użytkowa kształtuje Polaków, no to krzesło ma ten ich taki kręgosłup kształtuje. Tak, ten dosłowny wymiar. Jest tam bardzo dużo na wystawie takich przedmiotów, które można powiedzieć, są takimi kodami epok. Więc mamy krzesło w stylu zakopiańskim, projektowane przez Stanisława Witkiewicza. Mamy krzesło piórka z 1935 roku. Mamy meble z zameczku prezydenta w Wiśle, które zresztą też są ciekawym bardzo przedsięwzięciem był ten zameczek, bo tam zamówiono wszystko nowe i właśnie tam jest fotel i zdaje się jakaś jedna taka mała szafka. Mamy fotele z Urzędu Rady Ministrów, projektowane przez Jana Bogusławskiego. Mamy fotel tulipan z lat 70. Krzesło muszelka, sławny fotel 366. Ja pamiętam, że jak była wystawa chyba Chcemy być nowocześni, to na dole w Muzeum Narodowym stało ileś tych foteli odnowionych, takich tych 366. Była aukcja tak? I pamiętam, że one były wtedy no, w miarę drogie, powiedzmy relatywnie jak na taki przedmiot, co było taką próbą dowartościowania tego modelu 366 i w ogóle designu. I tak już zostało. One rzeczywiście ciągle są drogie, co według mnie nie jest całkiem słuszne, ale same zawiniłyśmy, robiąc tamte wystawy. Zostały wykreowane troszkę jako, tak. Jako taki symbol. No więc mamy ten fotel 366, krzesło Płucko, sławny fotel z tworzyw autorstwa Romana Modzelewskiego, dobrze mówię? Tak. Romana Modzelewskiego, który zresztą doczekał się drugiej edycji współczesnej, właśnie pierwszej, bo wtedy nie był produkowany. Mamy zydelek Sarenka, bardzo uroczy, fotel Byk, Jana Kurządkowskiego, krzesło Wars, stołek Trefle, stołek Plop wreszcie, czyli polski ludowy obiekt pompowany powietrzem. I mamy meblościankę Kowalskich. I tak się zastanawiam, który z tych mebli najbardziej by wyrażał naszą tożsamość? Który z nich jest najbardziej polski, jak panie myślą? To jest bardzo trudne pytanie. Wiem, dlatego właśnie zadaję. Moim zdaniem każdy czas ma swój symbol, jakiś sygnał i tak jak przełom wieków, możemy mówić o tym krześle zakopiańskim, który koleżanki ustawiły na wystawie, okres międzywojenny też, te meble z rurek metalowych zameczku, to był wyjątkowa rzecz i trudno tu mówić, to jest dla nas jakiś symbol jakiejś nowoczesności, czegoś, co wkroczyło, prawda, wówczas na salony. Bardzo krótko to panowanie na salonach trwało i w zasadzie w drugiej połowie lat 30. te meble już były praktycznie używane tylko i wyłącznie do wnętrz użyteczności publicznej. No właśnie, ale później tak były dalej. Te krzesła z rurek, ja ale pamiętam, później, z przychodni na przykład lekarskich. Tak, to jest daleka analogia do tego. To jest bezpośrednia, bym powiedziała, nawet analogia. Natomiast na początku lat 30., wtedy kiedy pojawiły się właśnie w zameczku, było to coś wyznacznikiem pewnej nowoczesności, pewnego takiego, prawda, bycia na czasie i one były w salonach. Później bardzo szybko z tych salonów wywędrowały, tak jak mówiłam, więc tutaj ten symbol jest też problematyczny. Dobrze, prawda? To zapytam inaczej. A gdyby pani mogły sobie wziąć jedno z tych siedzisk, tak, po prostu wziąć sobie z tej galerii i przenieść do swojego wnętrza prywatnego, to na co by się panie skusiły? Wiem, że oczywiście tak się nie robi. To jest jasne, ale taka hipotetyczna sytuacja. Wie pan, ja mam z mężem taką, może tu zdradzę tajemnicę, taką zasadę. Wchodzimy gdzieś do galerii czy do muzeum i o, to bym ukradła. No dobrze, to co by pani ukradła z tej galerii? Co ja bym ukradła? No chyba jednak piórka. Zdecydowanie piórko. Tak. Nie, to jest mi bardziej wygodne. Ja bym leżankę Tomka Augustyniaka. To nowoczesne, tą, ten czerwoną. Nowoczesna, taką. To ciekawe. No, leżanka nie jest takim meblem typowym dla współczesności. Ona jest takim raczej rekwizytem XVIII, XVII wieku. Taki typ. Bardzo nie. Potrzebna. Bo ja wiem, tylko mówię, że to nie jest typowy element współczesnych wnętrz, prawda? Taka leżanka raczej świadczy o pewnym wyszukaniu potrzeb. Mam wrażenie, że kanapa jest bardziej typowa dla naszych czasów. W tym zestawie mebli była również i kanapa, tylko że szczupłość naszej wystawy. Się. To znaczy my też nie mamy również szczupłość naszych magazynów, bo jak przyjmowaliśmy to do kolekcji, to gdybym mogła, to bym wzięła cały komplet mebli. Może jak będzie już większa ekspozycja, to się znajdzie, czyli przynajmniej jedno wiemy, kto by co sobie wziął. Kuniki karsie pomotały mi się, na czym ja pojadę do swojej Marysi. Łojdana, łojdana, łojdana, dana, dana, łojdana, łojdana, łojdana, łojdana. Oglądając tę wystawę Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym, miałem też pewną refleksję związaną z koncepcjami, które na różnych etapach tej historii wzornictwa były widoczne. Czyli pod koniec XIX wieku widać było taką świadomą próbę poszukiwania stylu polskiego. Czyli Stanisław Witkiewicz, ta zakopiańszczyzna, było to wykreowane jako coś, co właśnie będzie tą wspólnotową sztuką polską. Potem po roku 1918, w II Rzeczpospolitej, też widać było wiele takich takich projektów wzorotwórczych i więziotwórczych, czyli to, że na przykład na Akademii Sztuk Pięknych w 1918 roku otworzono Wydział Sztuki Użytkowej jako taki zrównany z rzeźbą i malarstwem i właśnie były te projekty typu Zameczek w Wiśle. To wszystko świadczyło o tym, że państwo polskie w owej epoce podchodziło bardzo świadomie do budowania wspólnoty przez wzornictwo. Traktowało to jako element taki państwowotwórczy, więziotwórczy. Potem za socjalizmu w gruncie rzeczy też można mówić o czymś takim, bo była ciągłość, był Instytut Wzornictwa, były te kolejne epoki z projektantami, którzy dbali o jakość designu. Natomiast można tak chyba zaryzykować taką tezę, przynajmniej ja miałem taką obserwację, że po roku 89 brakuje tak wyraźnych projektów, gdzie państwo byłoby podmiotem i mecenasem właśnie działań w dziedzinie sztuki użytkowej, które tworzyłyby jakąś wspólnotę tego wzornictwa. Jest bardzo wiele firm, bardzo wielu projektantów, ale nie ma chyba takich działań, które by ten świat przestrzeni, świat wzorów porządkowały. Wiem na przykład, że we Francji do Pałacu Prezydenckiego co kilka lat zamawia się komplet mebli po to, żeby pokazać aktualny francuski design. I potem zostają te komplety jako taki dowód właśnie ślad epoki, ślad wzornictwa. I pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na przykład tradycja spółdzielni Ład trwająca od roku 26 do 96, gdzieś tam się urwała. Instytut Wzornictwa, który pamiętam, że jeszcze w latach 90. był takim miejscem odwiedzanym, gdzie się kupowało meble na Starówce i potem w tej nowej lokalizacji w Alejach Jerozolimskich, no też gdzieś tam, mam wrażenie, trochę się rozpłynął w przestrzeni i nie ma chyba dziś tak wyrazistego miejsca, gdzie można by z tym polskim designem się zetknąć, gdzie właśnie ktoś by, no nie chcę powiedzieć zarządzał, ale jakoś myślał globalnie o nim. Troszkę się nie zgodzę, bo kilka takich przedsięwzięć, które są finansowane przez, no nie zawsze państwo, czasem to są miejskie środki, ale jest Łódzki Festiwal Designu, są Gdynia Design Days, są Instytut Wzornictwa Przemysłowego, cały czas organizuje swój taki konkurs, który się nazywa Dobry Wzór. Także te takie idee promowania dobrego wzoru, dobrych wzorów i pokazywania najlepszego polskiego wzornictwa, to się cały czas dzieje, ale nawet jeżeli wspomina pan te jako dobre przykłady działalność Instytutu w latach 60. i wtedy rzeczywiście ten wkład państwa był wybitny, bo była Rada Wzornictwa i były zjednoczenia przemysłów wyposażane. Ktoś tym zarządzał wszystkim, kontrolował. Tak, zakład tak. Miał swojego plastyka i projektanta, każdy tak. zakład. I rzeczywiście te wzory, można z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, były wysmakowane. To jest trochę tak jak z książkami, że książki z tamtej epoki jednak są ładne, a dziś jak pójdziemy do księgarni, zobaczymy tam dużo brzydkich bardzo projektów. Nie, nawet nie, to znowu się nie zgadzę. Bardzo proszę, to dobrze, to znaczy, że pani chcę jeszcze wrócić do tych lat 60. i 50. wcześniejszych, że wydaje się, że było to świetnie zorganizowane i miało szansę zafunkcjonować, ale nie do końca zafunkcjonowało. Rzeczywiście były te ośrodki wzorcujące, była Rada Wzornictwa, która nagradzała najlepsze, ta rada działała przy premierze Rady Ministrów, to było strasznie wysoko osadzone i rozdysponowane tabele i struktury przenikania tych osób, które miały dbać o dobre wzory, były od przemysłów, od wszystkich gałęzi przemysłów, aż do właśnie tych ośrodków wzorcujących w przemysłach, ale popyt i głód rynkowy wtedy sprawił, że po prostu i tak każdy kupił wszystko, więc te lepsze wzory i tak nie trafiały do masowej produkcji. Aha, także czyli to nie było aż tak. To nie było aż tak dobre. Może my pamiętamy te dobre, te ładne, tak, a gdzieś znikła ta tandeta masowa. Oczywiście Polska jest krajem paradoksów rozmaitych i nasza wystawa zresztą też troszkę pokazuje, troszkę zakłamuje historię, niestety, muszę się przyznać. Czyli wydobywa te ciekawsze wątki. Tak, bo my pokazujemy niekiedy, to znaczy my staramy się robić to dwutorowo, I wystawa właśnie potrzebuje tego komentarza, dlatego zachęcam do uczestnictwa w różnych wykładach, dlatego że pokazujemy, na przykład jeśli się skupimy na meblach, pokazujemy te kolejne epoki, ale bardzo często są tam przykłady mebli, które są wybitne, ale one nie zaistniały. Na przykład fotel Romana Modzelewskiego, który dopiero w 2012 roku doczekał się realnej produkcji. Wcześniej był tylko projektem. Fotel Tulipan z lat 70., który tak nam się teraz kojarzy, i wzornictwo lat 70., fotel Tulipan. Ale on został wykreowany przez kuratorów wystaw. To był fotel, który się pojawiał na kolejnych wystawach. Powstał w fabryce, co prawda, w Radomsku, i fabryka mebli giętych w Radomsku miała szansę produkowania tego, przyznam, ale nie spotkałem się z nim w realu, aczkolwiek fotel 366, no to pamiętam u babci i sam też taki mam, więc dlatego mówię, to trafiło pod strzechy. Dlatego mówię, że starałyśmy się pokazać i te również dużo przykładów tych, które zaistniały naprawdę. Pani doktor, a pani docenia ten mecenat państwowy za socjalizmu? Mnie się wydaje, ja może troszeczkę za chwilę odpowiem na pana pytanie, ale także te meble, które z okresu międzywojennego są pokazywane, to nie są meble popularne. No czasem pojedyncze, zamawiane wręcz do konkretnego oczywiście, mieszkania. Ja zawsze mówiąc o historii meblarstwa, mówię, że mówimy o jak gdyby tej szpicy, czyli o tym, co jest w awangardzie, co jest pokazywane i projektowane dla świadomej grupy bardzo wąskiej elity. Mhm. I myślę, że potrzeby tych elit właśnie kształtują formę w tym wypadku mebli, ale w ogóle tego, co nas otacza. I w związku z tym, prawda, pan tutaj pytał o tożsamość tych przedmiotów. No ja obserwuję takie zachłyśnięcie się, prawda, tym, co jest zagraniczne. I to nie od dzisiaj, bo przecież na przykład znam taką anegdotę, że prawda, jedna nazywana hrabiną X przyszła, prawda, taka hrabina do towarzystwa sztuki stosowanej, polskiej sztuki stosowanej, 1901 rok, i mówi, że ona ufunduje konkurs, tylko żeby nie było nic z portek. Czyli chodziło znaczy? Właśnie też na początku nie rozumiano, o co chodzi. Chodziło o parzenice, żeby nie było zakopiańszczyzny w tym, więc odnosząc to do dzisiejszych, zawsze jest takie właśnie zachłyśnięcie się tym, co jest zagraniczne, tym, co jest gdzieś tam popularne, znane i tak dalej, a moglibyśmy, gdyby były odpowiednie ku temu środki, myślę, mieć własny bardzo piękny design. Moglibyśmy, tylko właśnie tu wrócę do tego pytania o mecenat, że chodzi o wzory, chodzi o naśladowanie czegoś, że jeżeli był ten zameczek w Wiśle, to pokazywano, jak on jest urządzony, i na przykład jakieś rodziny mieszczańskie czy jakieś elity mogły inspirować się tym do pewnego stopnia. Mogły, ale nie zrobiły tego. I nie, no dobrze, ale przynajmniej była taka możliwość. Nie, ale nie mogły tego zrobić, bo one tego by nie przyjęły. One nie były gotowe. To było za nowoczesne, tak? Wtedy. Aniu, tutaj tylko częściowo się z tobą zgodzę, bo część takich elit intelektualnych, wolnych zawodów, lekarzy, tak, prawników, tak, oni to przyjmowali. Ale właśnie mówimy o elitarnych odbiorcach. I oni to wzięli. To najlepiej widać na wystawie, powszechnej wystawie krajowej z 1929 roku, która pokazywała, prawda, dorobek Polski, dziesięciolecie Polski odzyskania właśnie niepodległości, i tam pokazano szereg nowoczesnych rzeczy, ale było bardzo wiele zachowawczych, i to one przeważały, te właśnie Nie ma niczego złego w zachowawczych, tylko chodzi mi raczej o to, że był jakiś proces formowania tych wzorów, i myślę, że dziś ludzie, którzy zwiedzają ten zameczek w Wiśle, no z dużą przyjemnością odkrywają taką całościową koncepcję, bo to nie były tylko, że fotel, krzesło, ale tam była wizja, tak? Było trzech projektantów, którzy stworzyli jakiś projekt. To było na przełomie lat 20. i 30. i myślę, że przez te 10 lat do końca II Rzeczpospolitej no jednak ten wzorzec przenikał, a dziś gdybyśmy poszli do różnych publicznych wnętrz, podejrzewam, że nie znaleźlibyśmy tak wyrazistego założenia. W Bielińskim Łogrodzie dziewczynę poznałem, w Bielińskim poznałem, una mnie lubiała, a ja ją kochałem, una mnie lubiała, a ja ją kochałem. Teraz chciałbym, żebyśmy z tych rozważań historycznych trochę przeszli do współczesności. Dlaczego? Inaczej, nie dlaczego. Jak to jest dziś z tym designem? Jak wyglądają mieszkania? Czasem jak się przechodzi obok nowych budynków i zagląda w okna, można mieć takie wrażenie, że te mieszkania są dość podobne. Natomiast jak się ogląda starsze domy czy mieszkania, widać moim zdaniem bardzo duży eklektyzm. Czyli mamy tam takie elementy stylu dworkowego, jakieś takie aspiracje, meble antyki, jakieś takie stylizowane czy realne meble bardzo stare. Mamy Ikei dużo, mamy jakieś, nie wiem, meble gięte z Radomska i wreszcie mamy jakąś taką współczesność, czasem taką bardzo dziwną. Tak, myślę, że przykładem tego na wystawie może być ten stołek Plop. Czyli, że pojawia się jakiś jeden element hipernowoczesny, żeby to wystylizować, żeby stuningować na takie wnętrze najbardziej atrakcyjne. Co zdaniem pań najbardziej kształtuje współczesne wnętrza, przedmioty, tę sztukę użytkową, w której Polacy żyją, którą są otoczeni? Wszystko zależy oczywiście od środowiska. Różne są zamiłowania wnętrzarskie i ta Ikea, która najbardziej, chyba najlepszą robotę zrobiła w naszej rzeczywistości, bo dała takie dosyć dobrze zaprojektowane meble w dostępnych cenach. I to ale trochę bez stylu. Nie ma pani wrażenia, że te meble z Ikei, jak się tak nimi tę przestrzeń wypełni, to nagle się okazuje, że to jest jakieś bezpłciowe zupełnie. Pan szuka ciągle tej tożsamości, tego wykreowania jakiegoś stylu konkretnego i Wydaje mi się, że to nie jest to, co projektanci mogą zaoferować na życzenie, tak. To wszystkie takie, nawet ten styl zakopiański, wykreowany w sposób taki dosyć sztuczny, on w końcu dosyć szybko się wypalił. Współcześni projektanci, mimo że oczywiście trwał i w najnowszych czasach też zdarzają się jeszcze wille w stylu zakopiańskim i pamiątki rozmaite. Zresztą w Zakopanem, prawda? Tak. No, niekoniecznie, nie. Pod Warszawą, w Konstancinie pod Warszawą jest willa zakopiańska z okresu międzywojennego. Ale na Saskiej Kępie też. Także to trochę nie mam racji z tym wypaleniem się. Zresztą no niektóre formy oczywiście zakopiańskie trwają, zresztą nie tylko zakopiańskie, ale rozmaite ludowe formy, inspiracje ludowe, dlatego też w galerii poświęciłyśmy jeden rozdział tym inspiracjom ludowym, bo one, jeżeli są odczytywane w sposób inteligentny przez utalentowanych projektantów, to są cały czas bogate i są ciągle bogatym źródłem inspiracji. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o to budowanie tożsamości, to współcześni projektanci nie mają takich ambicji, żeby tworzyć jakieś style. Oni mają ambicje rozpoznania potrzeby użytkownika i zaprojektowania dobrego produktu i zrobienia tego w sposób najlepszy. No dobrze, ale potrzebne są ikony jakiejś współczesności. Pamiętam, że w inteligenckich domach w pewnym momencie były, nie wiem, fotele kontiki. To był taki rekwizyt, który się powtarzał i tworzył jakąś taką ikonosferę, w której ludzie się czuli, o, to jest takie. Oczywiście, dobry projektant zrobi ten przedmiot w sposób na tyle atrakcyjny, że on będzie miał swój charakter. To ja nie mówię, że współczesny przedmiot musi być pozbawiony cech dekoracyjnych. Tak, ale pytanie o te ikony. Ma być piękny ikona, nadal. Ikona, ja no myślę, właśnie, że ikona powstanie, jeżeli uzyskamy pewien dystans czasowy i jestem o tym przekonana, dlatego teraz taka popularność lat 60., prawda? To jest taka pewna nostalgia do czegoś, co dla, szczególnie wśród młodych ludzi, dla nich to już jest historia. To jest właśnie pewien symbol, chociażby ten fotel Hierowskiego, o którym pan mówi, prawda? Dla pana babci to był zupełnie normalny sprzęt. Ona tego na pewno nie poczytywała jako jakiś symbol. Taki był w sklepie. Taki był w sklepie, taki kupiła, tak? A dla współczesnego nam człowieka jest to już, prawda, symbol tamtego czasu. I myślę, że ale to jest symbol z drugiej ręki, a co jest tym symbolem dzisiejszym, który mebel ma taką moc? Potrzebujemy, myślę, czasu. To znaczy, to nie tyle trzeba dużo czasu, tylko trzeba dobrego wypromowania przedmiotu, ale trzeba zacząć od tego, że on ma być dobry. On ma być dobrze zaprojektowany, z dobrych tworzyw i ma spełniać swoje zadanie. Ale mówisz, że projektanci tworzą takie rzeczy, tak? Tak, tworzą. No więc gdyby tak. I one, jeżeli się pojawiają, jeżeli fotel Mula Kuchcińskiego już w studiach telewizyjnych się pojawia, to już jest jeden krok powoli wkracza, w kierunku. Czy jest na wystawie ten fotel? Chyba nie ma. Nie ma. Nie no ma. Może akurat, powinien być w takim ale razie. Ale akurat tego projektanta postawiliśmy stołek trefl, bo jest tylko stołkiem i zajmuje mniej miejsca. Ale go słabo widać, bo jest wysoko i trochę nie można go obejrzeć. Tak. To prawda, ale to są takie produkty. Cały czas miejsce po prostu. Są wśród współczesnych przedmiotów, które pokazujemy, są takie produkty, które mają szansę, trzeba je zobaczyć lepiej, trzeba je wypromować na tyle, żeby one trafiły do szerszej widowni i trzeba o nich więcej opowiedzieć. No właśnie, bo może one istnieją, tylko ludzie o nich nie wiedzą po prostu i by chętnie kupowali coś takiego, tylko no, na przykład ten stołek, Plop, być może przez to, że jest na wystawie. Nie, on już wcześniej został świetnie wykreowany. Ja wiem, że ten projektant za granicą dostawał nagrody i właściwie z zagranicy dopiero trafił. W Paryżu, w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych jedynym polskim produktem, który znalazłam w gabinecie dyrektorki, to był właśnie Plop. O, to jest wspaniały akcent. Dobrze, to na koniec chciałbym przejść teraz do takiego wątku, jak tę sztukę, ten design współczesny wypromować zarówno wewnątrz w Polsce, żeby ludzie wiedzieli, gdzie te dobre wzory są, jak można to naśladować, jak to można, gdzie to można kupić. Jeżeli w muzeum w Paryżu ktoś ma taki polski stołek, to jest to świetna reklama, ale może dobrą reklamą byłoby, gdyby to znajdowało się w Polsce u jakiegoś, nie wiem, prezydenta, premiera, prezesa firmy, żeby ludzie widzieli ten design. Jesteśmy skłonne poinstruować rządzących. Ja myślę, że trzeba by zacząć właśnie od samego muzeum. To znaczy, jesteśmy jedyną europejską stolicą, która nie ma muzeum rzemiosła artystycznego czy designu jako budynku osobnego, prawda? Z tego, co mi wiadomo. W każdym z takich muzeów jest sklep, który pokazuje i sprzedaje, prawda, rzeczy najbardziej takie, które mogą być jakimś takim symbolem. I każdy wie, że jeżeli chce kupić to i to, to może tu pójść, prawda? U nas takiego miejsca praktycznie... To znaczy praktycznie, sklep muzealny troszkę to robi. Troszkę to robi, ale... Mały może jeszcze. Ale no właśnie... Można kupić pendrive, ale trudno, żeby sklep w muzeum wystawiał te wszystkie meble. To na stałe nierealne, chyba byłoby trudne. Więc... Może filiżanki tak. Tam więc są oczywiście. Ja postuluję po prostu budynek, który dobrze by było, żeby po prostu się znalazł i koleżanki na pewno zapełniłyby go świetnymi projektami w dużej... Nie 300, ale 3000 metrów, tak, czy może 6000 metrów. I zapewniam, że byłaby wspaniała frekwencja. Byłaby frekwencja, bo myślę, że wiele osób by zwiedziło w detalach to właśnie po to, żeby się zainspirować. To w takim razie zastanówmy się, dlaczego przez tych już 29 lat, prawie 3 dekady, nie udało się takiego muzeum zbudować. Z czego to wynikało, że jakoś wśród innych projektów taki nie został zrealizowany? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu prawdopodobnie zatkało mnie, przepraszam, bo myśmy walczyły, od lat o oddolnie. O budynek, o miejsce wystawiennicze i nawet muzeum takie projekty prowadziło przez kilka lat. Były pomysły współpracy z koneserem, później z fabryką trzciny. Były no właśnie, długo będzie muzeum wódki, a nie ma muzeum designu, o czym to świadczy? Były już przygotowywane jakieś umowy o współpracy, no były takie próby, ale dlaczego to nie wyszło? Wszystko się rozbiło o pieniądze. No to nie są przecież wielkie pieniądze, buduje się... Ale, przepraszam, ja nie mam nic przeciwko sztuce współczesnej, ale jak wiadomo, skoro się interesuję rzemiosłem artystycznym, to jestem rzeczniczką tego działu sztuki. Proszę zobaczyć, mamy Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Współczesnej. No to muzeum to tak powiedzmy jest w formie zaczątkowej. Ale jest, prawda? Coś się dzieje, prawda? Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj po prostu decydenci nie widzieli potrzeby czegoś takiego. Może uważali, że to jest zbyt zachowawcze, nie wiem. A może lobby designerów było za słabe? Może lobby artystów jest bardziej widoczne w przestrzeni publicznej i sobie wylobowało to muzeum? Może środowisko projektantów? Mamy przecież właśnie, to jest bardzo istotne, bo Polska jest największym, zdaje się, w Europie producentem mebli. Eksportujemy za, nie wiem, z tego co pamiętam, 20 miliardów euro te meble. Dlaczego to środowisko nie wytworzyło presji, nie wiem, nawet nie sfinansowało po prostu miejsca, gdzie można by te najlepsze projekty pokazywać, chwalić się nimi i właśnie wokół tego gromadzić publiczność, designerów, projektantów, fabryki. Jak to się stało? Gdzie ci ludzie są, że nie ma takiego budynku, takiej wystawy? Myślę, że to jest też jakimś kluczem niedouczenie wielu środowisk i właśnie nie wiedza o tym, co to jest design, że on jest, może być motorem rozwoju. Niby ostatnie lata już są trochę inne, już dużo się o tym mówi, ale jeszcze się nie robi tego. Jeszcze rzeczywiście już słyszeliśmy mnóstwo o innowacyjności i o rozwoju. Oczywiście jest też mowa o o tym, że design może przynosić zyski. Nie i tylko zyski, ludzi. Ale właśnie tworzyć tożsamość. Jeżeli jedziemy do Barcelony, to wiemy, że oni zbudowali się właśnie na designie, na Gaudim, na projektowaniu. Tam przyjeżdżają z całego świata ludzie studiować właśnie to projektowanie. No i są oni jedną z europejskich stolic designu. Dlaczego Warszawa nie miałaby być takim miastem? No na pewno mogłaby być. Nie, mogłaby najbardziej, być zdecydowanie najbardziej. I w okresie międzywojennym Jerzy Warchałowski, który stworzył, można powiedzieć, polski Art Deco, powiedział coś takiego. Sztuka dekoracyjna nadaje się najlepiej do zamanifestowania w sposób wymowny, czym jesteśmy, czym być możemy i czym chcemy być w rodzinie narodów. To było powiedziane w latach 20., więc naprawdę warto by to jako pewne takie motto i przesłanie moim zdaniem wylansować, bo rzeczywiście tak może być. Ta sztuka jest czymś nośnym, czymś, co nas otacza i tym, co może być symbolem w jakimś innym wnętrzu. Tak jak koleżanka powiedziała w gabinecie, prawda, pani dyrektor Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu. I to jest soft power, to pokazuje tak, dopiero wizerunek kraju. I to pokazuje, prawda, wizerunek kraju. I no, jak widać, było na tyle wspaniałe i dla niej istotne, że coś takiego sobie umieściła w tym wnętrzu, więc no, pozostaje tylko marzyć o tym, żeby jednak budynek się znalazł i żeby rozszerzyć tę galerię po prostu. Tak, zwyczajnie. A przecież są to niewielkie pieniądze. Jeżeli porównamy koszt, nie wiem, powiedzmy Stadionu Narodowego, to z całą sympatią do piłki nożnej, która też jest jakoś tam więziotwórcza, ale chyba na piłce nożnej nie zbudujemy tożsamości, że jesteśmy piłkarzami, prawda? A poprzez design można by pokazać właśnie tych zdolnych ludzi w Polsce, którzy to robią skutecznie i Andrzej Jan Wróblewski, projektant, który tworzył Wydział Wzornictwa na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, tak powiedział. Wzornictwo jest sztuką tworzącą oblicza naszych czasów bardziej niż jakakolwiek inna dyscyplina sztuki. Jest to sztuka, która nasyca codzienność. Tak ładnie powiedział. Wnika do domów, wychodzi na ulicę. Może to ta najważniejsza sztuka. Pocieszające jest to, słyszałem niedawno, że na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych dziś się dużo trudniej dostać na wzornictwo przemysłowe niż na malarstwo. Może to jest jakiś właśnie znak, że coś się zmienia w tej dziedzinie. No ja mogę powiedzieć, że bardzo chętnie w tej chwili studenci z kolei historii sztuki piszą prace magisterskie na temat właśnie designu, na temat rzemiosła artystycznego. Jest bardzo duża grupa, dużo większa niż w innych dziedzinach. Po prostu się rozrasta chęć badania tej dziedziny historycznie i również, nie tylko, prawda, w kwestii tworzenia. Więc może to się jakoś zbiegnie niedługo. Dobrym zaczątkiem jest oczywiście Galeria Wzornictwa Polskiego, do której zwiedzania zachęcamy w Muzeum Narodowym, ale te 300 metrów jest chyba raczej tylko przystawką, może nawet nie wiem, czy przystawką, może raczej tylko tak dla smaku, dla spróbowania czymś. No dobry początek. Cieszmy się, że powstała. Zachęcamy wszystkich do zwiedzania. I o przedmiotach sztuki użytkowej moimi Państwa gośćmi byli i mówili pani doktor Anna Kostrzyńska-Miłosz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I pani Anna Maga, kustosz Galerii Wzornictwa Polskiego z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziękuję bardzo, dobranoc. No i miejmy nadzieję, że to muzeum pod wpływem naszych tutaj dyskusji może ktoś usłyszy na przykład i się jakoś, nie wiem, zdeklaruje. Mamy też stulecie niepodległości. Może jeszcze tak już dosłownie na napisach zapytam, czy będzie jakaś wystawa o stuleciu polskiego designu w roku odzyskania niepodległości? Tak, mam nadzieję, tak. Dobrze, tak. To na pewno pracujemy o tym opowiemy w tej audycji, a na koniec posłuchajmy jeszcze raz z płyty Ludowizja, Kinior i Bielinianki. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.